E cos'è l'espansione? Cesare. Vipaksham anubhasya dusayati. Asanga he atma ananvagatavtena bhavati kata. Anya ke saath sapna avastha mein jo sambandha nahi hota hai. Uska vipaksha sambandha. Sambandha ka anubhad karke dusayati yadi. Yadi sthanantaram prapta. मानविया स्वप्न जा क्रिया शास्त्रारंभो वृथैव स्यात् स्वप्ने को नाम स्वप्ने को नापराध्यति यदि स्थानांतर प्राप्तम सपनजा क्रिया अनुयात सपनजा क्रिया स्थानांतर प्राप्तम अनुयात सपनजन्य क्रिया कर्म स्थानांतर प्राप्तम पुरुषम अनुयात सपन अवस्था को जाने वाले के साथ संबंध हो जाए तभी शास्त्रारंभ वृथे वस्यात शास्त्रारंभ शास्त्र का व्यर्थ शास्त्र हो जाएगा क्योंकि स्वप्न में कोई सबूत क्रिया कुछ भी कोई पाप कर्म कर सकता है आत्मा के साथ तो अन्य हो जाएगा तो कितने पाप सब आ जाएगा तो सपने को ना अपराध है को ना अपराध है सपने में कौन अपराध नहीं करता है सब प्रकार अपराध कभी कभी चलते समय किसी को तो हाथ लगा गिर पड़ा मर गया कोई कितने पाप हो सकता है सपने में झूठा वो पाप जो संबंध हो जाएगा तो शास्त्र में अधिकार नहीं होगा शास्त्र में तो इतने पाप होने से शास्त्र में क्या अधिकारी है उसको तो तिर्य योनि में जाकर रहना पड़ेगा नरक में सर्वापराध विद्रोही शास्त्र अधिक्रियते शास्त्र में तो अपराध विद्रोह अपराध रहित हो बहुत अत्यंत पाप करने वाले शास्त्र में अधिकारी नहीं श्रद्धा विश्वास भी नहीं कुछ नहीं सपने च ब्रह्मवधादि बहुविध अपराध संभवात ब्रह्म इत्यादि पाप सब कुछ बहुत प्रकार अपराध संभव तस्य जागर अनुगामिते यदि उसका संबंध हो जाएगा स्वप्न क्रिया का संबंध जागृत अवस्था में आ जाए अनुगामी होगा तो शास्त्र अधिकारी अभावात शास्त्र में अधिकार नहीं तद अनारंभ शास्त्र आरंभ व्यर्थ स्वप्ने चेद आत्मा न करोति कथन तस्य कर्तृत्वादिधिश तरह तो स्वप्न में कर्म आत्मा नहीं करता है तो फिर कर्तृत्वादि बुद्धि कैसे होती है तत्रह अपेत अपेत साधनस्यापि पश्यत स्वप्न विभ्रमं विभर्ति वासन इवास्य क्रियाकारक रूपताम अपेत साधनस्यापि स्वप्न विभ्रमं पश्यतः वासनैव अस्य क्रियाकारक रूपतां विवर्ति अपेत साधनस्यापि नहीं है स्वप्न विभ्रमं पश्यतः अपेत साधनस्यापि वासनैव अस्य क्रियाकारक रूपतां विवर्ति वासना से क्रियाकारक रूपत्व को धारण करता है तो अपने कर्ता मान लेता है वासना के कारण कर्तृत्वादि दृष्टि तत्र वासना मात्रते फलितम पहले वासना संस्कार के अनुसार ही कर्ता मानता है वासना मात्र फलित फल फल संभोग मात्रंच यस्मा स्वप्ने समीक्षते फलांतरारंभ विधिर् नातः स्याद क्रियात्मनः यस्मा स्वप्ने फल संभोग मात्रम समीष्यते। अतः फलांतर विधि अक्रियात्मना न स्यात्। फलांतर विधि नहीं, कर्म नहीं है, केवल फलभोग मात्र, कर्पूर कर्म का फलभोग, फल संभोग मात्र सपने समीक्षते सम्यक। विचार कर कर्म नहीं, कर्म का अन्वय नहीं होता है। प्रतीत अतिरिक्तम सपने सुखादि निष्क्रिय से आत्मना न सिद्ध्यति। फल संभोग मात्र भोग अनुभव केवल सपने, फल संभोग मात्र कौन से, फल भी कुछ ही नहीं। प्रतीत अतिरिक्तम सपने सुखादि, सुखादि भी की प्रतीति होती है केवल, ज्ञान विषय नहीं। निष्क्रिय से आत्मन न सिद्ध्यति, निष्क्रिय आत्मन सुखादि भी सिद्ध नहीं है, केवल फल संभोग मात्र, फलांतर आरंभ। अतः अक्रियात्मन फलांतर आरंभ, अन्य फल का आरंभ नहीं होता है कर्म से। क्रियाकारक दृष्टिवत फलदृष्टि अति स्पष्ट इति आशंका। क्रियाकारक यदि दिखती है, कार्यकारक की दृष्टि क्रियाकारक दिखता है तो फल भी तो होगा, अति स्पष्ट इति आशंका। न करोति न करोति अतः स्वप्ने क्रियामिव समीक्षते। प्रक्रिया फल संयोग नातो बोधेस्य वीक्षते। यतः सपने न करोति क्रियाम इव समीक्षते। न करोति क्रियाम न करोति इव समीक्षते, न करोति सपने। प्रक्रिया फल संयोग अतः बोधे से न मिच्यते। यतः सपने क्रियाम न करोति इव समीक्षते। नहीं न करोति यतः सपने क्रियाम न करोति, करोति व समीक्षते। क्रियाम और करोति यतः सपने न करोति, सपने क्रियाम करोति व समीक्षते। न सपने वस्तुतः क्रिया आती है, सपने वस्तुतः क्रिया आती है, जागरे भी तत्फल दृश्यता न च दृश्यते तस्ती वस्तुतः तत्र क्रिया, क्रिया नहीं है सपने। यतः सपने न करोति, यतः सपने न करोति किंतु क्रियामेव समीक्षते, इसे दिखता है क्रियामेव समीक्षते। समीक्षते में क्षा में यह नहीं ना, हाँ क्रिया समीक्ष क्रिया में भी समीक्षते हम, हाँ क्या है समीक्षते में यह कार्य के साथ है। अच्छा नहीं समीक्ष, हाँ कर्तरे ठीक है, क्योंकि क्रियाम द्वितीयांत है, क्रियाम इव हाँ वही दिखता है वो कर्मणि, यहाँ समीक्षा थे क्रियाम इव समय, क्रियाम करोति व दिखते हैं, क्रियाम इव समीक्षते। न करोति यतः सपने, सपने यतः सपने न करोति, न करोति क्रियाम, करोति व समीक्षते। हाँ ऐसे करेंगे क्रियाम, यतः सपने क्रियाम न करोति, करोति व समीक्षते। हाँ ऐसे ही सपने वस्तुतः क्रिया अस्ति चेत, यदि वस्तुतः क्रिया होती तो जागरण भी तत्फल को दृश्यता न च दृश्यते, जागरण में फल दिखता नहीं, तो नास्ति वस्तुतः तत्र क्रिया। हाँ ऐसे करता है तो उसका फल सब जागृत दिखना चाहिए, जागृत कुछ फल नहीं, इसे सपन क्रिया क्रिया नहीं है। सपने कुछ करने पर भी जागृत उसका नहीं दिखता है, पुण्य पाप तो नहीं, सामान्य कुछ भी करता है तो जागृत नहीं दिखता है, इसलिए क्रिया कुछ ही नहीं। स्वप्नम क्रियादि मिथ्या इत्यत्र उपपत्ति अंतर्मा, क्रिया आदि क्रिया कथा आदि क्रिया मिथ्या कर्तृत्व आदि तृप्त इति तृप्त स्वप्ने संबुद्ध क्षुत्परीत प्रबुध्यते यस्मादनृतमे वेदम यत्किंचिदिह वीक्षते प्रत्यंगकारकस्तस्माल् लिप्यते न क्रियाफले। स्वप्ने तृप्त अथ संबुद्ध क्षुत्परित प्रबुध्यते, स्वप्ने तृप्त हुआ अतः संबुद्ध जागृत में आ गया, क्षुधा परित परित गत परित सुधा से प्राप्त क्षुधा युक्त प्रबुध्यते जगता है, भूखा भूखा था स्वप्ने में खाया। यस्माद् इदम् अनृतमेव यत्किंचित यह वीक्षति, यत्किंच यह वीक्षति स्वप्ने अनृतमेव इदम् तस्मात् प्रत्यंग अकारक न क्रियाफले ही लिप्यते, क्रिया क्रिया के फल से लिप्त नहीं होता है, अकारक करता नहीं। त्रिसुप्तस्य प्रबोध कार्य कारण संपत्ति अतः शब्दार्थ, सुप्तस्य प्रबोध कार्य कारण, हाँ प्रबोध रूप कार्य का कारण संपत्ति, प्रबोध रूप कार्य का कारण होने पर जग जाता है, सोने का जगता है, अतः दिया ना अतः संबुद्ध कहाँ तृप्त अतः संबुद्ध अथ का तनंतर कब संबुद्ध जगता है, प्रबोध रूप कार्य का कारण होने पर जागृत कर्म उदय फल उदय कर्म उदय हुआ स्वप्न समत हुआ। अथ स प्रकृत स्वप्न सप्तम्यर्थ यत्किंच स्वप्न में तन मिथ्यात्व फलित उपसरती प्रत्यंग तस्मात् प्रत्यंग अकारक कारक नहीं प्रत्यात्मा, ननु प्रत्यात्मा स्वप्न क्रिया आदि अस्पृष्ट चेत स्वप्ने भवा स्वप्ने भव स्वप्न क्रियादि क्रियाफलादि असंबद्ध चेत कथम स्वप्ने रेतस्खलन निमित्त प्रायश्चित उच्यते, रेतस्खलन के कारण प्रायश्चित कहा गया, स्वप्ने स्वप्ने चेन्द्रिय दौर्बल्यात् स्त्रियं दृष्ट्वा क्षरेद यदि प्रायश्चितं तु तस्य कृतं प्राणायामस्तु षोडश, स्त्रियं दृष्ट्वा इन्द्रिय दौर्बल्यात् यदि क्षरेत रेतक्षरण हो तदा तस्य षोडश प्राणायाम प्रायश्चित मुक्तम, तो प्रायश्चित बताया तो पाप नहीं हो तो प्रायश्चित क्यों बताया, इति तत्र स्वप्ने इति स्वप्नस्कन्न निमित्तं तु प्रायश्चितं यदुच्यते सत्येन्द्रिय विकारत्वात् तच्चापि न निराश्रयम्। यत्तु प्रायश्चितं स्वप्नस्कलन निमित्तं उच्यते, स्वप्नस्कलन के निमित्त प्रायश्चित क्या तच्चापि सत्येन्द्रिय विकारत्वात् निराश्रयम् न सत्य इंद्र विकार तो आता है, सत्य इंद्र जागृत काल में इंद्र विकार स्खलन है तभी प्रायश्चित न निराश्रय, स्वप्न दर्शन मात्र से प्रायश्चित नहीं, स्वप्न न हुआ सत्य इंद्र विकार वास्तव स्खलन होता जागृत में देखा तो वो प्रायश्चित हुआ निराश बिना कारण प्रायश्चित नहीं। अर्थात स्वप्न दर्शन मात्र से प्रायश्चित नहीं, स्वप्न में शरीर तो स्खलन समझा किंतु वास्तव नहीं तो प्रायश्चित नहीं। सत्य इंद्रिय मत जागृत काल ने इंद्रियाधारात रेतसो निर्गतत्वात् रेत निर्गमन से तन्निमित्त प्रायश्चित विधान न निरालंबनम, निरालंबन स्वप्न दर्शन के कारण नहीं। इतश्च तद विधानम युक्तम इत्याह सौ एकमात्र रेतसो रेतसो सत्य रेतसो रेतसो है ना सस एकमात्र रेतस इतश्च तद विधान युक्तम प्रायश्चित विधानम स्वप्नस्कन्न यथा स्वप्ने तथा बोधे वीक्षते आत्मचैतन्यव तस्मात् प्रायश्चित्तं तदुद्भवम्। स्वप्न यथा स्वप्ने स्वप्नस्कन्नम यथा स्वप्ने तथा बोधे भी आत्मचैतन्यवत वीक्षते, आत्मचैतन्य जैसे स्वप्न में जागृत में है उसी प्रकार स्वप्नस्कन्नम बोधे भी वीक्षते। स्वप्न निर्गमनम स्वप्न रेतस निर्गमनम यथा स्वप्ने तथा बोधे वीक्षते तस्मात् तदुद्भवम प्रायश्चित तदुद्भवम तन्निमित्त प्रायश्चित है तस्माद् उद्भव प्रायश्चित इसके कारण प्रायश्चित है। तदुद्भव स्वप्नकालीन रेतस्खलनम सपन रेतस्खलन जागृत भी प्रतिपन्नम जागृत में देखा स्वप्न स्खलन उसको निमित्तीकृत्य प्रायश्चितम जागृत वास्तव रेतस्खलन का निमित्त करके अनन्वागतादि वाक्य से स्ववाक्याम उपसंहरति अनन्वागत तेन भवति एक इति एकातावदियं व्याख्या यथोक्तेषूपवर्णिता व्याचक्षते अन्यथा चेदं वाक्यमेतद्यथोदितं यथोदितं थोदितं यम तावत एका व्याख्या यथा उक्ता ऐसा उपवर्णिता है तो उपवर्णिता है उक्ता इदम च वाक्यम अन्यथा यथोदितम अन्यथा केचित केचित नहीं अन्यथा व्याख्या व्याचक्षते अन्य प्रकार कोई व्याख्यान करते इसे पहले कहा तो ये तो व्याख्या होगी अन्य प्रकार ही कोई व्याख्या करते भर्तृ प्रपंच चौदह यम तावत अनन्यागत वाक्य से एका व्याख्या यथे यथा च ऐसा भाष्य संक्षेप उत संक्षेप कहा तथा अस्माभिर विपंचिता विस्तृत भर्तृप्रपंच व्याख्या अवतारयति व्याचक्षते अन्य आद्यत्वं तस्या सूचयति एतद् यथोदितम वाक्यम यथोदितम एतद् कोई व्याख्यान करते अर्थात हमने भी इसे व्याख्यान किया अस्मदत्व व्याख्यानम अनुसृत्य एतद् व्याख्यानम अस्मदुक्तम व्याख्यान हमारे व्याख्यान के अनुसार ये व्याख्यान है तेन आद्यम ग्राह्यम भर्तृप्रपंच मत ठीक है ग्रह इसके व्याख्यान भारतीय ज्ञान से किया चौदह तत्र अनन्यागत वाक्य से तदिष्टम तात्पर्य माह अनन्यागत वाक्य का तात्पर्य भारतीय उपमंच ने कहा कहते अनन्यागत इति अनन्यागत वाक्य न विवेक कर्मण कृत असंगवचसा त्वस्य काम निर्मुख उच्यते अनन्वागत वाक्येन अनन्यागत वाक्यन कर्मण विवेक कृत अनन्यागतस्तेन भवति कर्म से लिप्त नहीं होता है। और असंग पुरुष असंग उच्यता तो अस्य काम निर्वक उच्यते काम उसके साथ काम का संबंध नहीं काम नहीं उनसे कर्म नहीं होगा असंग ही हेतु ही असंग यस्मात असंग असंग उनसे काम का संबंध नहीं न होने से कर्म नहीं करता है। अनन्यागतम अनन्यागत के हेतु है असंग असंग वचसा तो काम निर्मक उच्चारे काम का भाव काम नहीं होने से कर्म नहीं करता है अनन्यागत तेना दो असंग वाक्य तात्पर्य में असंग वाक्य न काम निर्मक काम से कर्मणाम च विवेकार्थम दोनों के लिए विवेक पृथक करने के लिए वाक्य द्वयमित्वा असंग वाक्य निरस्याम शंका माह असंग वाक्य के द्वारा निरस्ता या शंका शंका आते नानु नानु नैव क्रिया साक्षात धान वृद्धि प्रतीशते अपि जागरित स्थाने कामो हेतुर्यतस्तयो हो ननो हान वृद्धि प्रति साक्षात क्रिया न इष्यते हानि लाभ के प्रति कोई क्रिया नहीं है कि क्रिया कुछ हानि लाभ के प्रति हेतु नहीं। जागृत थाने भी जागृत थाने भी हान वृद्धि प्रति साक्षात क्रिया न इष्यते क्रिया उसका हेतु नहीं है क्यों नहीं यतः तयो हो काम हेतु तयो हानि वृद्धि हो हेतु काम काम के कारण हानि लाभ होता है क्रिया के कारण साक्षात नहीं काम उसका हेतु है। जागृत भी तो सपने भी क्या कहना ननु जागृत भी कर्मण भावी फल हेतु अवयव उपचयापचय प्रति न व्यवधान ने क्रिया हेतु न व्यवधान न क्रिया और हेतु क्रिया हेतु में छोड़ कर या मिला करके अपचय प्रति न अव्यवधान न अच्छा किंतु अलग क्रिया अलग हेतु अलग हाँ जागृत है भी कर्मण भावी फल हेतु भावी फल हेतु जो कर्म है वो कर्म अवयव उपचय अपचय प्रति अव्यवधान हेतु न हेतु अव्यव उपचय अपचय प्रति हानि लाभ के प्रति न व्यवधान न क्रिया हेतु क्रिया क्रिया अवज अप क्रिया हेतु नहीं क्रिया हेतु नहीं किसके प्रति अवयव उपचय अपचय के प्रति अव्यवधान न क्रिया हेतु न क्रिया नहीं क्रिया कारण नहीं है। कर्म तक भावी कर्म फल का हेतु है क्रिया किंतु अवयव उपचय अपचय के प्रति कोई हेतु नहीं है कुछ करने से कुछ क्रिया से कोई नहीं होता है क्यों नहीं काम से तद हेतुत्वाद तयोर अवय उपचय अपचय का हेतु काम काम इच्छा के कारण होता है काम के बिना कोई क्रिया से हेतु नहीं। अतः सपने भी काम से प्रवृत्ति हेतुत्वाद इसे सपने में प्रवृत्ति होती तो काम उसका कारण मानना पड़ेगा क्यों खाली क्रिया कुछ करने के लिए हेतु नहीं अवय सपने काम है प्रवृत्ति हेतुत्वाद कजे काम रहेगा तो आत्मा न असंग भवितु मालम असंग कैसे होगा कामे यथा जागृत देशे भी उपचयापचय न क्रिया एव हेतु उपचयापचय जागृत देशे भी उपचयापचय उपचय है सप्तमें तो न क्रिया एवं हेतु, क्रिया हेतु नहीं है किंतरि काम हेतु। उपचय अपचय उपचय उपचय च अपचय उपचय च अपचय च उपचय अपचय प्रतीक करना पड़ेगा। प्रतीक कहाँ है न ऊपर तो पहले आया ऊपर तो ही हाँ समाहार दंत का सप्तम करना उपचय अपचय उपचय अपचय क्रिया एवं न हेतु क्रिया हेतु नहीं किंतु काम हेतु है। काम हेतु है उपजय उपजय में काम हेतु है। ये जागृत में भी काम हेतु है तो सपने भी नहीं होगा। हेतु नहीं उनसे वे क्रिया एवं न हेतु किंतु काम। तो काम के बिना भी प्रवृत्ति होती। अवय उपचय उपचय मतलब क्या है प्रवृत्ति। शरीर में उपचय उपचय मतलब ह्रास बुद्धि। ह्रास बुद्धि मतलब शरीर में कुछ चेष्टा करे कुछ करेगा उसके प्रति क्रिया साक्षात क्रिया कुछ क्रिया से क्रिया तो दिखती है स्वप्न में। जागृत में भी क्रिया होती है। क्रिया मात्र से जो हम निश्चित करते हैं ना अवयव हानि वृद्धि के प्रति हेतु काम है। काम से हानि वृद्धि होती है और क्रिया नहीं तो फलवती क्रिया काम निमित्ता। काम के कारण क्रिया हो वो फल देगी। काम निमित्ता क्रिया फलवती। काम से क्रिया हो तो फलवती। यदि काम नहीं खाली क्रिया फलवती नहीं। हाँ तो खाली क्रिया फलवती नहीं उनसे क्रिया हानि लाभ का हेतु नहीं। हानि लाभ में उपाय अवय उपचय किया अवय उपचय उपचय करके हानि लाभ ये लेना। साहस बुद्धि सुख दुख कुछ प्राप्त होता है ये हानि लाभ लेना। अवय उपचय उपचय में सुख दुख आदि लेना है हानि लाभ प्रवृत्ति नहीं। देखो पहले अभी क्या हुआ जागृते भी कर्मण भावी फल हेतु कर्म तो भाई फल हेतु ही किंतु अवयव च उपचय प्रति अव्यवधान न क्रिया हेतु। हानि लाभ के प्रति क्रिया अव्यवधान हेतु न। जागृत काल में कर्म भावी फल हेतु कर्म है ये तो ठीक है। भावी फल हेतु कर्म न कर्म न तो पंचमें थे अब कर्म पर भावी पर फल हेतु कर्मण अवय उपचय प्रति न अव्यवधान हेतु उसके प्रति कर्म कर्म का है कर्मण भावी फल हेतु अभिगमन षष्ठी अंत अवय उपचय प्रति अव्यवधान न हेतु न कर्म का हेतु न कर्मण कर्म कर्मण कर्मण हेतु कर्मण क्रिया हेतु क्रिया हेतु अवयव प्रति हेतु न अवधान हेतु न क्रिया हेतु न। काम हेतु है क्रिया हेतु नहीं है। और कर्मण भावी कर्मण कर्म भावी कर्म फल हेतु कर्मण अब हानि लाभ के प्रति अव्यवधान क्रिया हेतु न। काम से तद हेतु काम से हानि लाभ है इच्छा से काम के बिना हानि लाभ नहीं। तो काम से यद्यपि कर्म भावी फल हेतु है किंतु काम पूर्वक कर्म करेंगे तो हेतु होगा। तो अव्यवधान न अव्यवधान साक्षात क्रिया हेतु नहीं हुआ। कर्म ये है कर्मण भावी फल हेतुरपि जागृत कर्म भावी फल हेतु तो है किंतु हानि लाभ के प्रति साक्षात हेतु नहीं है कर्म, क्रिया हेतु नहीं। अव्यवधान न क्रिया अवयव उपचय उपचय प्रति न हेतु, साक्षात हेतु नहीं क्रिया। साक्षात हेतु क्यों नहीं कि काम से तद हेतु, तथा काम है हानि लाभ के प्रति हेतु। अतः सपने भी जागृत काल में भी काम से कुछ करता है कामना के बिना वो हेतु नहीं है। सपने भी काम से प्रवृत्ति हेतुत्वाद, सपने में प्रवृत्ति हेतु कुछ करता है तो काम जरूर है, काम है तो असंग नहीं होगा हुआ यथा जागृत देशे भी। उपचय अपचय न क्रिया हेतु, उपचय अपचय में क्रिया हेतु नहीं, यह काम हेतु है। ये ठीक है। आगे अकाम से अभी प्रवृत्ति दृष्टि, यहाँ काम से कर्म करेगा तभी सुख दुख होगा, किंतु शंका करते काम नहीं होने पर भी प्रवृत्ति होती है। तस्य तन्मूलत्वम अन्यतम, तस्य तन्मूलत्वम कामस्य तस्य मूलत्वम, प्रवृत्ति मूल है सुख दुखानि लाभ का मूल है काम। अन्यतम काम के बिना भी कर्म करता है तो फल भोग करता है, ऐसे काम हानि लाभ का मूल नहीं होगा। अन्यतम इति आशंका, अकाम से देखे अकाम से क्रिया नहीं होती। अकाम से क्रिया यस्मात् निष्फल समीक्षते स यथा काम इत्यादि तथा चोर्ध्वं प्रवक्ष्यते इत्यस्य परिहारार्थ मसंगो इति भण्यते। यस्मात् अकाम से क्रिया निष्फल समीक्षते, कामना के बिना कोई क्रिया तो निष्फल है। स यथा काम इत्यादि तथा चौर्द आगे कहेंगे, यथा काम तथा कुरुते संकल्प कर कर्म करता है। इत्यस्य परिहारार्थम असंग ही इति वर्ण्यते, असंग ही हम पुरुष। पहले शंका क्या हुई, काम से क्रिया नहीं काम पूर्वक है, और काम कहे तो असंग नहीं होगा, कोई कुछ कर रहा है तो क्रिया मात्र से नहीं कुछ काम पूर्वक, और काम यदि है तो सपने कुछ करता है तो काम है, अकाम है तो असंग नहीं होगा। इत्यस्य परिहारार्थम असंग ही बने थे, असंग ही पुरुष कर्ण से वो असंग ही इसके परिहार के लिए कहा। तस्मात फलवती क्रिया काम निमित्ता इति शेष, जो क्रिया फल देने वाली हानि वृद्धि के कारण वो काम निमित्ता, काम निमित्तम यस्य क्रियाया। कर्म उपचय काम मूलम, कर्म बढ़ने के लिए उपचय अपचय के लिए काम मूलम न क्रिया मात्रम, केवल क्रिया मात्र नहीं उपचय अपचय प्रति काम हेतु ही। इत्यत्र हाँ षष्ठी है, हाँ क्रिया हेतु नहीं, क्रिया अलग हेतु अलग वाक्य से संप्रमाणित स यथा काम इति। सच अस्य उपचय मूलम अनुच्छिन्न काम हो, उपचय का मूल हो गया काम, अनुच्छिन्न काम उच्छिन्न नहीं हुआ काम है तो फल होता है सपने, स्वप्न में। तस्माद् भवितव्यम उपचयेन, इसे स्वप्न में तस्माद् भवितव्यम उपचयेन, उपचय होगा काम है तो सपने भी। इतुतेर आत्मन काम संबंध वास्तव, पूर्व पक्षी कहता है काम संबंध वास्तव होगा तो असंग नहीं होगा, इति पूर्व पक्षी परि असंग नहीं वास्तव काम संबंध है तो परिहारत्व असंग वाक्य माधति। इत्यस्य परिहारार्थम असंग है पुरुष, असंग है इसलिए काम नहीं, काम नहीं होने से कर्म नहीं है। कथम असंगत्व इतुक्ते वाक्य तात्पर्य क्या पाठ असंगतम इति उक्ते, असंगतम इति उक्ते उक्ते अर्थे वाक्य से तात्पर्य असंगत इति कुते असंगत कहने पर काम सम कैसे नहीं होगा यम इति यमासंगम इह स्वप्ने कामत्वमनुपश्यसि सपतो न भवेत् काम इति तदभिधीयते यम आसंगम त्वम सपने कामम अनुपश्यति आसंगम अनुकामम आसंग के कारण कामम तो अनुपश्यति काम कल्पना करते हो कल्पना करते हो सपने में सपतो न भवेत काम किंतु स्वर जाने पर काम नहीं इत्येतद् अभिधीयते यम आसंगम यह सपने कामं तो अनुपश्यसि यम यम कामं आसंगम कामं आसंगम उपचय मूलम अच्छा वृत्तिरूपं पश्यसि यम कामं आसंगम वे काम आसंग समान होता है उपचय मूलम वृत्तिरूपं पश्यसि यम आसंगम कामम त्वम यह अनुपश्यसि ये आसंग काम एक हुआ यम यह सपने यम आसंगम कामम तो अनुपश्यसि सपतो न भवेत काम इति सपत काम नहीं जो काम तुम आसंग देखते हो सपने कुछ करता है तो आसंग करे काम है वो काम सोने पर नहीं ऐसा भी कहते हैं यम आसंगम कामम तो अनुपश्यसि आसंग काम देव आसंग है तो असंग नहीं होगा असंग हो जाएगा तो आसंग नहीं काम नहीं काम नहीं तो सपने न भवति काम यम आसंगम कामम तम सपने अनुपश्यसि तुम सपने में विचार कर तो काम आसंग है तो सपने सप तो काम न भवेत यथा एते तद अभिधीयते ये कहा उत्तम ही यम कामम अच्छा उन्नीस असंगो हीति वाक्येन तद्वतो संभवादिह ग्रस्तमत्र मनः कामी वासना मात्र शेषतः इत्येतद् अभिधीयते कामो न भवेत् इत्येतद् अभिधीयते असंगो इति वाक्येन असंगो है पुरुष इस वाक्य के द्वारा काम का निषेध किया तद्वत असंभवादी तद्वत कामवत मनस असंभवाद काम का आश्रय मन नहीं रहता इसलिए काम नहीं है मन नहीं रहता कैसे क्योंकि मन अत्र ग्रस्तम कामी वासना मात्र शेषतः मन ग्रस्त हो गया मन का ग्रास हो गया कामी वासना मात्र से सुराने से मन उसमें ग्रस्त हो गया वासना से ग्रस्त हो गया मन गौण हो गया लीन हो गया सपने तो मन रहता है किंतु वासना मात्र से सब दिखता है मन वासना मात्र से स्वतः मन ग्रस्त मन वहाँ अविद्यमान तुल्य हो गया उत्तम ही यम कामम आसंगम उपचय मूलम वृत्तिरूपम कामे वृत्तिरूपम आसंग मूलम उपचय मूलम आसंग मूलम यम कामम आसंगम काम आसंग समान हो गया जो उपचय का मूल तुम हानि वृद्धि के हेतु मानते हो काम क्या वृत्तिरूप है पश्यसी तेन विमुक्त स्वयं अस्मिन् काले स्वप्न समय में काम से रहित है सपने काम आ भाई तुम आ काम क्यों नहीं तद्वत असंभवात तद्वत तो काम बत कामाधार से मनुष्य सपने अभावात काम बत मनुष्य सपने सत्व अभावात न तत्र काम सत्ता काम पहले मन ही नहीं रहने से काम सत्ता नहीं सपने बाह्य इंद्रिय ऊपर में भी मनस अनुपरमात कथम कामाधिकरण मनस तत्तर नास्ती मनस बाह्य इंद्र ऊपर मन पर मन तो रहता है ऊपर मन नहीं ऊपर तो नहीं तो कामाश्रय मन क्यों नहीं कामाधिकरण मन तत्त नाती तत्रा ग्रस्तम अत्र ग्रस्तम अत्र ग्रस्तम कारण है न कारण है न ग्रस्त हो गया कारण है कैसे मनस अभाव सुश्रुतवध कथन स्वप्न दी यदि मरण अज्ञान करण अज्ञान से ग्रास हो जाए तो सुश्रुति हो जाएगा स्वप्न कैसे होगा तत्र वासना मात्र शेषतः वासना मात्र रहती है तो सुश्रुति के समान ही मन उसमें सूक्ष्म रूप से रहती सुश्रुति में कारण में लीन हो जाएगा और स्वप्न में वासनामय होकर के वासना मात्र से स्वतंत्र वासनामय होकर के हाँ सब मन के गौण हो गया वासना अधिक हो गया वासना से मतलब सुश्रुति में क्या मन कारण रूप में रहा लीन हो गया अज्ञान में यहाँ किंतु मन का कारण रूप हो जाएगा तो वासना कार्यकारी नहीं वासना कार्यकारी है वासना मतलब जो संस्कार वासना जो वासना में स्वप्न होता है जो स्वप्न है वासना के निमित्त स्वप्न हुआ तो वासना रूप कारण है उसी कारण स्वप्न दर्शन का कारण जो वासना उससे मन ग्रस्त हुआ ग्रस्त हाँ का सब संकल्प का कारण वासना नहीं तो स्वप्न दर्शन जो स्वप्न प्रपंच है उसका कारण वासना है मन में वासना है वासना से मन लीन तो नहीं होता है मन लीन तो नहीं होगा मन तो रहता है किंतु वासना में स्वप्न देखने से मन उस समय कुछ अलग कर नहीं पाता है हाँ मन के में वासना है मन वासना निमित्तक स्वप्न होने के कारण मन उसमें स्थित होने पर भी मन का परिणाम नहीं है अज्ञान का परिणाम किंतु मन वासना में वासना के निमित्त स्वप्न दर्शन होने से मन गौण हो गया वासना मात्र से शब्द वासना केवल कार्यकारी मन कार्यक्षम नहीं होता समय उसके वासना के कारण स्वप्न दर्शन होता है क्योंकि विचार आया स्वप्न जो होता है मन का परिणाम एक मत सिद्धांत बिंदु आया और दूसरा मत अविद्या का परिणाम वो उसी पक्ष को माना क्योंकि अविद्या ही सर्वत्र प्रातिभाषिक तल में अर्थाध्यास से ज्ञानाध्यास रूपेण परिणमते सिद्धांत बिंदु आया विषय भी अज्ञान का परिणाम ज्ञान भी अज्ञान का परिणाम इसलिए मनोमय जो स्वप्न का ही कहा जाते हैं मन के वासना के कारण स्वप्नों से मनोमय स्वप्नों को कहा मन का परिणाम नहीं मन ही स्वप्न प्रपंच बन गया इसे कहते हैं बन गया मतलब मन के में जो वासना वासना के कारण स्वप्न होने से मन का परिणाम इसे कह दिया अर्थात मन वहाँ रहने पर भी वासना प्रधान हो गया वासना कार्यकारी है और मन मनस्थित वासना मन में वासना वासना में स्वप्न हुआ वासना से तो निमित्त होने से अविद्या का परिणाम है तो वासना के निमित्त होने से मन स्वयं विद्यमान होने पर भी अविद्यमान तुल्य हो गया वासना मात्र श्रेष्ठ तो वासना ही कार्यकारी है मन तो मन का अत्यंत अभाव तो सुश्रुति में इसे बता दिया मनस अभावे सुश्रुतवत यदि मन बिल नहीं रहा कथन सपन ज्ञान होगा मन बिल्कुल नहीं तो सपन कैसे होगा तत्र वासना मात्र श्रेष्ठ तो मन तो रहता है किंतु वासना मात्र श्रेष्ठ मतलब वासना मात्र ही रहा वासना मात्र मतलब मन बिल्कुल धर्म नहीं रह कर वासना ऐसा तो नहीं मन कर वासना प्रधान हो गया मन गौण हो गया विद्यमान होने पर भी अप्रधान हो गया ये अर्थ करना पड़ेगा अन्य कुछ पद स्पष्ट नहीं वासना मात्र ही रहा वासना मात्र मतलब मन के बिना वासना तो नहीं रह सकती मन में वासना तो मन का निमित्त वासना वो वासना ही अधिक दिखता वो सपना हो गया मन उस समय कुछ और नहीं करता है इसलिए मन में काम और काम नहीं ये क्यों क्यों देते काम के आधार मन नहीं होने से काम नहीं तो मन में काम भी नहीं है खाली जो वासना उसी वासना से स्वप्न दर्शन होता है कुछ इच्छा करके अपनी कामना करना ऐसा नहीं। उस समय जो इच्छा आदि काम आदि का भान होता है वो तो प्रातिभाषिक में आ गया, व्यावहारिक नहीं। तत्र मनो सत्य फलितमा, मन अभाव हमें फलित सत्व कहते ही अभाव ग्रस्त हो गया, कारण से ग्रस्त हो गया। जो स्वप्न पदार्थ का कारण वासना, वासना से ग्रस्त हो गया, वासना रूप कार्य इतने अधिक होता तो मन उसमें छिप गया, उसको ग्रास कर लिया, वासना उसको ढक दिया। यत यतो तो संग एवायम पुरुष स्वप्न भूमिगः वही कुलायादित्युक्तं पापमनो विजहाति च। यतः अतः, यतः वासना मात्र रहा, अतः असंग वही पुरुष काम नहीं स्वप्न भूमिका पुरुष असंग वही कुलायादित उत्तम कुलायाद वही शरीर के बाहर चरित्र का पापमन विजाति पाप के कार्य को छोड़ देता है, पापमन विजाति च काम से वासनात्मन सपने भी संभवात कथम असंगत्व। तो काम ही भी वासना रूप हो रहेगा असंख्य तत्रा वही कुलायाद इति उत्तम कुलायत शरीर के बाहर कह करके उससे भिन्न रहता है। पापमन विजाति पापमन का अर्थ पाप के कार्य छोड़ देता है, कुलाय कंस कर्म कार्य शरीर सपनावस्थस्य आत्मन देह कर्माभ्याम असंबंधे भी देह और कर्म कर्म कर्म मतलब कौन उस काल में जो कर्म पूर्व कर्म फल तो होता है किंतु कर्म उस समय नहीं। हाँ देह कर्माभ्याम असंबंधे भी कथम कामा संबंध देह कर्म संबंध में काम का संबंध तत्र देह इति देहाश्रयादृते कामा संते नान्यत्र कुत्रचित स्वप्न प्रपंच सर्वोपि वासना मात्रमेव तु। रिते देहाश्रयाद अन्यत्र कुत्रचित काम न सन्ति मन देहाश्रित होने पर ही काम हो देह के संबंध नहीं रहता है। सब प्रपंच वासना मात्र तो यथा शरीर संबंधिन काम शरीर संबंधी काम मृत्यु रूपाणी ये मृत्यु के रूप है प्रभिवत शरीर न भवती कामा मृत्यु रूपाणी जो शरीर संबंधी है शरीर संबंधी काम मृत्यु के रूपे प्रभिभत स्वयं शरीर न भवती स्वप्न में विभक्त हो गया तो शरीर संबंधी काम मृत्यु रूप जो है वो तो शरीर रहने से काम नहीं। इतच सपने काम न इति वक्तुम सपने काम न इति वक्तुम तन मिथ्यात्व प्रति जानते स्वप्न मिथ्या है स्वप्न सब वासनामय है स्वप्न प्रपंच वासना मात्र काम मूलक नहीं।